ตอนนี้มีเรื่องราวมารอหลุดอยู่แล้วครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของคุณน้ำมนต์ครับคุณน้ำมนต์อายุ36ปีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองในบ้านหลังหนึ่งที่กรุงเทพนี่เองครับผ่านมา5ปีซึ่งบอกว่ามาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวครับคุณน้ำมนต์ให้ชื่อเรื่องว่าความรักของพ่อครับสวัสดีครับคุณน้ำมนต์ สวัสดีค่ะพี่ตั้ม โอ้อย่าเรียกพี่สิดูจากอายุแล้วเราอายุเท่ากันเราอายุเท่ากันเราอายุเท่ากันเราเอาเป็นว่าเราเป็นเพื่อนกันนะ ได้ค่ะได้ค่ะ น้ำมนต์ฟังเดือดช็อกจากที่ไหนครับวันนี ้จากที่บ้านเลยค่ะที่บ้านเลย บ้านหลังนี้ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า คนละหลังกันค่ะบ้านหลังนั้นขายไปแล้วค่ะ โอเคงั้นก็แสดงว่าตอนนี้เราก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันไหม ยังอยู่กรุงเทพเหมือนกันค่ะยังอยู่เหมือนเดิม ฟังเดือดช็อกทุกวันใช่ไหม ทุกวันค่ะทุกวัน โอเคไงก็ติดตามฟังกันไปนะแป๊บๆนี่จะสิ้นปีแล้วเน า ะ ใช่ไวมากเลยค่ะแป๊บเดียวเอง โอ้อะเอาไปว่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าน้ำมนต์ครับความรักของพ่อเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับ ก็อย่างที่ได้แจ้งไปตอนช่วงแรกๆก็คือจริงๆเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือคุณพ่อนะคะได้เสียชีวิตไปเนื่องจากอุบัติเหตุรถนะคะทีนี้เนี่ยก่อนวันเกิดเหตุนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุรถชนเนี่ยคือน้ำมนต์เองก็เป็นคนที่ทำงานโรงแรมเนาะแล้วก็จะเลิกงานดึกพอสมควรล่ะก็พ่อก็จะอยู่บ้านคนเดียวทีนี้วันก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยก็ตอนกลับบ้านมาเนี่ยก็เห็นคุณพ่อเนี่ยยืนรออยู่ว่าจะกลับบ้านหรือยังถึงบ้านหรือยังอะไรประมาณนี้เนาะพอถึงบ้านแล้วปั๊บเนี่ยก็คุยกับคุณพ่อแป๊บนึงคุณพ่อก็เข้าไปนอนเราก็ทำธุระเลยของเราเพราะเราเป็นคนนอนดึกอยู่ละทีนี้เนี่ยก็อยู่ดีๆก็หมาหอนกันลั่นบ้านเลยค่ะ ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันหอนปกติมันหอนแป๊บเดียวมันก็น่าจะหยุดแต่นี่หอนนานมากไม่หยุดก็เลยเดินออกไปดูอะค่ะก็สังเกตแต่ไม่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองตาฝาดไปเองหรือว่าอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะคะเพราะด้วยความที่มันมืดด้วยก็เห็นหมาเนี่ยหอนอยู่หน้าประตูบ้านแต่ก็เหมือนเป็นลางๆเหมือนมีคนเดินไปเดินมาค่ะหน้าบ้านแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากทีนี้พอมาไม่หยุดคุณพ่อเขาก็เลยด่ามาว่าให้หยุดด้วยความที่คุณพ่อเขาเป็นฝรั่งด้วยอะค่ะเขาก็จะค่อนข้างเสียงดัง ครับ พอเสร็จปุ๊บอีกวันนึงมาก็ทุกคนก็แยกย้ายไปทำงานกันปกติมันเกิดเหตุก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรยังไงก็ยังไม่รู้ก็ยังทำงานอยู่ตอนบ่ายสามคุณพ่อก็โทรมาก็บอกว่าวันนี้กลับบ้านกี่โมงรีบกลับนะเดี๋ยวจะรอซื้อกับข้าวไว้ให้ที่บ้านเราก็ด้วยความที่เราทำงานดึกเราเลิกดึกเราก็ไปทำงานก็ไม่ได้คิดอะไรแต่อยู่ดีๆระหว่างเดินทางเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวคุณแม่ก็โทรเดี๋ยวคุณพ่อก็โทรมาเดี๋ยวคุณแม่ก็โทรหาพ่อหรือยังโทรหาพ่อหรือยังเราก็บอกเฮ้ยเพิ่งจะคุยไปเมื่อสักพักอะไรอย่างนี ้ ซึ่งมันเป็นอย่างนี้ค่ะทั้งวันเลยยันบ่ายสามโมงของวันเดียวกัน ค ุณพ่อก็โทรมาเราก็ไม่ได้รับสายเพราะประชุมอยู่เพราะงานก็ยุ่งอยู่ก็ประชุมก็ไม่ได้อะไรสักพักประชุมเสร็จเราก็โทรกลับไปหาพ่อซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับท่านนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆขับรถกลับมาละกันเราก็โอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรอย่างนี้สักพักตอนช่วงเย็นนะคะคุณแม่ก็โทรมาโทรหาพ่อหรือยังเราก็บอกว่าวันนี้มาแปลกเนาะให้โทรตลอดเลยซึ่งมันผิดปกติอะค่ะปกติจะเป็นคุณพ่อที่โทรหาทุกวันเราจะไม่ค่อยได้โทรนะคะทีนี้4โมงเย็นก็เลยโทรกลับมาที่บ้านก็เลยถามคนใช้ว่าพ่อกลับมาบ้านยังเพราะปกติจะเป็นเวลาที่คุณพ่อจะกลับบ้านแล้วคนใช้ก็บอกว่าคุณผู้หญิงนั่งรออยู่หน้าบ้านแต่คุณผู้ชายยังไม่กลับบ้านเลยแต่ในแบ็คกราวน์เนี่ยค่ะก็ได้ยินเสียงหมาหอนละได้ยินเสียงหมาที่บ้านหอนละเราก็ไม่ได้นึกอะไรเราก็ลองโทรหาพ่อสิว่าพ่อถึงทำไมนี่ถึงบ้านช้า ตอนนั้นดึก ก็เลยโทรยังค่ะช่วง4โมงเย็นนะคะช่วงประมาณ4โมง4โมงนิดๆนะคะ โอ้แต่มาหอนตอน4โมงเลยเน า ะ ใช่ค่ะ4โมงเย็นแล้วก็ลั่นบ้านเลยค่ะคือดังมากจริง ๆ ก็เลยถามคนใช้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหมาหอนดังขนาดนี ้ คนใช้ก็กลัวเหมือนกันเพราะเป็นพม่าเนาะเขาก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่รู้เขาก็กลัวเขาก็บอกว่ายืนรออยู่หน้าบ้านแต่ก็ยังไม่เห็นพ่อมาทีนี้ก็โทรเข้ามือถืออะค่ะพ่อก็ไม่รับโทรไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยค่ะก็ไม่รับตอน5โมงปฏิทินโทรมาคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะค่ะเขาโทรมาเขาก็เลยบอกว่าไม่ทราบเห็นเบอร์คุณนะโทรเข้าเบอร์มือถือเบอร์เนี้ยหลายครั้งละคุณเป็นอะไรกับเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้หรือเปล่าก็เลยบอกเป็นลูกสาวค่ะไม่ทราบว่านี่ใครพูดคะ ก็หวั่นๆเหมือนกันนะคะว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแต่คือไม่นึกว่ามันจะสาหัสขนาดนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเผอิญว่าคนขับรถคันนี้เสียชีวิตคาที่นะครับเราก็แบบอะไรนะเพิ่งได้คุยกับเขาตอนบ่ายสามนะคะนี่เพิ่งห้าโมง คร ับ ไม่ทราบว่าเกิดเรื่องที่ไหนอะไรยังไงทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งมาแหละว่าเออเส้นทางเสรีไทยนะตรงนี้ตรงนี้หน้าโรงเรียนบางกะปิตรงนี้ตรงนี้เราก็เลยบอกว่าเออแต่แถวนั้นรถมันติดมากนะแต่ทำไมถึงกับชนแล้วรถเละทั้งคันนะคะพี่ตันเละทั้งคันเลยแต่คุณพ่อที่นั่งอยู่ด้านคนขับนะคะเขากระเด็นมานั่งตรงฝั่งคนนั่งซึ่งชนแรงมากอะค่ะคือเบลขาดเครื่องยนต์หลุดบ่อออกหมดเลย คร ับ พอตรวจแจ้งมาปุ๊บวันนั้นก็โลกาวินาศของมันรถติดมากก็เขาก็เอาศพออกแต่ทีนี้ก็เอาศพออกไม่ได้เขาพยายามเอาศพออกประมาณเกือบชั่วโมงอะค่ะเอาออกไม่ได้เขาบอกว่าเหมือนกับร่างไม่ยอมออกคือเจ้าหน้าที่แจ้งอย่างนั้นนะคะคือเขาแจ้งกับเราว่าขอโทษนะครับรบกวนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดโฟนนิดนึงช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมครับว่าให้หน้าที่เนี่ยเอาร่างเขาออกจากรถเพราะตอนนี้ผมพยายามเป็นชั่วโมงแล้วเอาออกไม่ได้ค่ะเราก็เลยด้วยความที่คุณพ่อก็เป็นคนเยอรมันเนาะเราก็เลยพูดเป็นภาษาเยอรมันกับพ่อแหละว่าเออพ่อเรารับรู้แล้วนะว่าตอนนี้มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้เขาเอาร่างออกตอนนี้พ่อต้องให้เขาเอาออกนะถ้าไม่เอาออกเนี่ยแล้วหนูจะไปรับพ่อได้ยังไงทีนี้พอประมาณอีกสัก5นาทีหรือ6นาทีเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็โทรมาแจ้งว่าเอาออกได้แล้วนะให้มารับศพด้วยทีนี้เขาก็เอาศพไปรอที่สน.ลาดพร้าวอะค่ะเพื่อที่จะต้องไปเอาศพไปเก็บทีนี้เนี่ยด้วยความที่คุณแม่ไปถึงก่อนคุณแม่เขาก็ช็อกพอสมควรนะคะก็สติแตกไปนิดนึงเหมือนกันคุณแม่ก็ไปถึงก่อนเราก็ไปถึงหลังทีนี้ก็นั่งกับรถของเจ้าหน้าที่อะค่ะไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะพ่อไปฝากไว้ก่อนทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าทรัพย์สินในรถอะค่ะคือทรัพย์สินของคุณพ่อด้วยเอกสารนู่นนี่นั่นทางเจ้าหน้าที่เขาก็คืนมาให้เราแต่ทีนี้ด้วยความที่น้ำมนต์เองเป็นคนที่รู้ว่าพ่อเป็นคนที่หวงของอะนะคะก็เลยถามกับเจ้าหน้าที่ว่าเออของเนี้ยมันมาไม่ครบนะมันขาดพวงกุญแจพวงนึงมันจะต้องอยู่ที่ตัวคนเสียชีวิตแล้วแต่ว่ามันอยู่ไหนเขาก็บอกไม่มีครับไม่เจอพอเจอเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็นั่งไปกับรถพอไปถึงที่โรงพยาบาลปั๊บเนี่ยพอจะเอาศพลงอะค่ะก็เลยบอกพ่อบอกว่าเนี่ยของเนี่ยเราหาไม่เจอแล้วกุญแจน่ะอยู่ไหนถ้ามันอยู่ที่พ่อนะให้รู้ว่าอยู่ทีนี้พอจะยกศพลงอะค่ะคือพ่อจะเป็นคนที่ตัวใหญ่หนักมากปกติตึง 4-5 คนอะเจ้าหน้าที่ 4-5 คนยกไม่ลงอะค่ะหนักมากคือยกไม่ลงเลยจริงๆจนกระทั่งด้วยความที่คุณน้ำมนต์ก็ไม่ถนัดเพราะว่าใส่ชุดทำงานมาเหมือนกันก็เลยถอดชุดถอดเสื้อแจ็คเก็ตถอดอะไรออกอะเดี๋ยวอุ้มเองก็ได้อะเดี๋ยวลองอุ้มดูพอไปอุ้มเสร็จปูป้าผาพี่ตาเชื่อไหมว่ากุญแจดังค่ะกระดิ่งกุญแจค่ะดังซึ่งเราก็เลยล้วงไปในกระเป๋าของคุณพ่อค่ะกระเป๋ากางเกงก็เจอกุญแจพวงนั้นซึ่งมันจะเป็นกุญแจบ้านกุญแจออฟฟิศกุญแจอะไรของเขาส่วนตัวเขาอะนะที่สำคัญของเขาแหละพอมาเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเออวันนี้ฝากอยู่นี่ก่อนนะรู้ว่าหนาวแต่อยู่ไปก่อนเพราะว่ามันติดวันหยุดวันแรงงานด้วยวันอะไรด้วยก็ไปสถานทูตไม่ได้อะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรเราก็ไว้เราก็กลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนค่ะก็คือด้วยความที่เราเสียใจกันมากแล้วมันช็อกมากอะค่ะคือครั้งสุดท้ายที่คุยก็ไม่เจออีกเลยกลับมาถึงบ้านทุกคนก็สนิทแตกกันหมดแต่ทีนี้ด้วยความที่เราไม่ได้กลัวค่ะคือไม่ใช่ว่าไม่กลัวผีแต่ว่าเราเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วว่ามันมีจริงก็เลยอ่ะเราก็เลยเดินขึ้นไปที่ห้องของคุณพ่อเนี่ยแหละก็แบบเดินเข้าไปแล้วก็ไปเปิดประตูแต่พอไอ้สภาพที่เราเปิดประตูเข้าไปปั๊บเนี่ยอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นจิตเราตกก็เป็นได้เห็นสภาพคุณพ่อค่ะนั่งอยู่ที่นอนบนที่นอนแต่มันเป็นแวบเดียวที่แบบสั้นมากจริงๆคือนั่งอยู่แล้วก็สภาพเหมือนกับตอนที่เห็นเขาตอนที่เอาศพลงมาจากรถคือเห็นสภาพนั้นเลยแต่พอหันไปดูอีกทีนึงคือก็ไม่เห็นแล้วค่ะก็ไม่เห็นแล้วแล้วทีนี้รถเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าสภาพรถอะเป็นยังไงหนักสาหัสขนาดไหนก็เลยขับรถออกไปตอนตี 2ไปดูรถพอไปดูรถเนี่ยก็เละทั้งคันเลยค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเละได้เละทั้งคันเลยทีนี้เนี่ยหลังจากที่แบบทำพวกเอกสารอะไรพวกนี้กับสถานทูตเสร็จแล้ววันรับศพไปวัด วันรับศพไปวัดก็คืออ่ะก็ไปรับศพไปแต่งตัวศพอะไรเรียบร้อยก็พาไปก็พาศพไปที่วัดซึ่งตอนที่พาไปที่วัดเนี่ยคุณแม่ก็นั่งไปกับรถตู้ที่เอาไปด้วยเราเองคือน้ำมนต์เองก็ไม่ได้ไปกับคุณแม่เพราะน้ำมนต์ขับรถอีกคันหนึ่งไปเอาของไป ค ุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยพอนั่งไปที่รถเนี่ยเหมือนกับมีเสียงคุณพ่อเนี่ยอยู่ในรถตลอดเวลาคือเหมือนกับเป็นคนนั่งรถไปด้วยตลอดเวลาคือคุณแม่เขาก็เชื่อค่ะว่าเวลาเอาศพไปด้วยเนี่ยคือให้เคาะนำทางไปด้วยเพราะว่าเราโปรยเหรียญไม่ได้ก็เลยอ่ะเคาะก็ใช้วิธีเคาะกันเอาเคาะให้เขาได้ยินเอาแต่พอถึงที่วัดเนี่ยคือคนเป็น10คนนะคะก็ยกศพลงไม่ได้คือมันหนักผิดปกติอะค่ะพี่จันคือปกติมันจะต้องยกได้เนาะ10คนก็น่าจะต้องยกได้แต่นี้ยกไม่ได้เลยจนกระทั่งหนูไปถึงอะค่ะถึงยกได้ก็ถึงยกลงได้หนูบอกว่าพ่อเลิกหัวล้ำได้แล้วไหมมันคงจะต้องถึงเวลาแล้วแหละก็คนก็ยกกันลงได้พอไปถึงที่วัดเสร็จปุ๊บทุกคืนอะค่ะจากวันที่สวดอะค่ะจะต้องมีคนคนหนึ่งในบรรดาคนที่มาสักการะเนี่ยเห็นคุณพ่อทุกวันในวันสวดทุกวัน เห็นยังไงอะ คือคุณพ่อเนี่ยจะมายืนอยู่ข้างๆโรงอะค่ะคือโรงเนี่ยเราทำเป็นเหมือนเป็นสวนดอกไม ้ ทั้งศาลาเลยคือจะมีเหมือนเป็นสวนดอกไม้เหมือนเป็นสวรรค์เล็กๆอะค่ะเราจะทำไว้ให้เขาก็บอกส่วนใหญ่แล้วพ่อเนี่ยจะไปยืนตรงโรงเย็นนะคะแล้วก็ระหว่างรูปกับโรงเย็นนะคะคุณพ่อจะยืนอยู่ตรงนั้นทุกครั้งของวันสวดทุกคืนเลยจนกระทั่งเราตัวน้ำมนต์เองก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะเพราะไม่เห็นพ่อใช่ไหมเราก็แบบจะทำยังไงดีวะเราอยากเห็นคือเราอยากเจอพ่อเราอยากเจอพ่อมากคือไม่ได้มีความกลัวอะไรเลยอยากเจอแต่ทุกคนที่เห็นคือทุกคนกลัวนะคะเพราะว่าพ่อจะเป็นคนที่ตอนมีชีวิตเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ดุเขาเป็นคนใจดีนะคะแต่เขาเป็นคนที่ดุ ครับ เวลาที่เขาดุอะไรอย่างนึงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ซีเรียสกับหลายๆเรื่องเขาจะเป็นคนที่ดุเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ว่าลูกน้องหรือว่าพนักงานของเขาเองเนี่ยที่รู้จักเขาเนี่ยจะกลัวเขาหมดทุกคนทีนี้เนี่ยพอสวดไปสวด9 วันแล้วก็เตรียมเผาวันเผาเนี่ยทุกคนก็ขึ้นเมนไปหมดเนาะมีแต่คุณแม่ที่ไม่ขึ้นคนเดียวที่จะไม่ขึ้นเลยเพราะเขาไม่ให้ขึ้นคุณแม่ก็เลยไม่ไปด้วยความที่เราเองก็อยากจะให้งานมันจบสิ้นด้วยดีเนาะอยากให้พ่อแบบไปด้วยแบบมีเขาเรียกได้ไงน้องไปแบบสงบไปแบบสันติของเขาให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาต้องสมควรอยู่เราก็ไปแล้วทีนี้ก็มีหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งองค์เนี้ยไม่เคยมาที่งานสวดเลยแต่ณวันเผาอะค่ะเขามาเขาขึ้นมาบนเมนด้วยเขาก็บอกว่าหนูเนี่ยลุงฝรั่งคนนั้นน่ะเขายืนอยู่ตรงหน้าประตูเมนนะหนูลงเดินไปสิถ้าหนูอยากรู้ว่าเขาอยู่ไม่อยู่อะเขาอ่ะอยากจะบอกอะไรหนูนะหนูลงไปยืนดูด้วยความที่หนูก็เราเองก็แบบเราเชื่อด้านอยู่แล้วว่ามันมีเพราะว่าเรามีเซนนิดนึงแหละว่าเราตอนเด็กๆเราก็เคยเห็นก็เลยลองไปยืนดูค่ะพอไปยืนดูเสร็จปุ๊บพี่จันมันเย็นเยือกมากพูดเลยคือแบบจากที่อากาศมันร้อนๆที่เราเดินรอบโบสถ์เหงื่อแตกแบบมากๆเนี่ยแต่พอไปยืนตรงนั้นเนี่ยคือรู้สึกถึงความเสียใจชัดเจนเลยค่ะคือรู้สึกมากๆเลยเราก็เลยบอกพ่อบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะเราทำให้ได้ดีที่สุดแล้วแล้วต่อไปนี้ก็พ่อก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วเราก็ขอโทษในสิ่งที่เราอาจจะทำไปโดยที่เราไม่คิดซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยมีโอกาสที่เราจะได้พูดทีนี้งานศพก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วอะไรก็เรียบร้อยแล้วพอกลับมาที่บ้านค่ะก็หนักขึ้นเรื่อยๆคืนแรกหลังงานเนี่ยก็คือจะได้ยินเสียงคุณพ่อจะเป็นคนที่เดินกับไม้กระเท้าอะค่ะจะได้ยินเสียงไม้กระเท้าเนี่ยเดินขึ้นบันไดลงบันไดทุกวัน โอ้ก็แก๊กตาม ทุกวันใช่ค่ะจำจังหวัดทุกวันเลยแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือทุกวันตอน2:00คือคุณพ่อจะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงหมาแล้วหมาที่บ้านเนี่ยคือจะรู้เวลาที่คุณพ่อจะกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะและทุกวันช่วงเวลา2:00หมาจะต้องหอนเดินหอนมาจากไกลเลยนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีหลายซอยเนาะเวลาพ่อกลับมาบ้านเนี่ยคือเขาจะมักจะแบบให้ทานหมาที่เป็นหมาจรจัดในหมู่บ้านนะคะจะให้ทานหมาเราก็สังเกตด้วยความที่เราเองแบบจะว่าล่าผาผีก็ไม่ใช่อะเนาะแต่คือเราก็อยากรู้อยากเห็นนะว่ามันเป็นยังไงแล้วทำไมมันต้องเป็นเวลานี้ทุกวัน ก็เลยลองไปนั่งบนระเบียงดูคือแอบดูอะทุกวันเลยพอก่อนตีสองสักห้านาทีอะได้ยินละหมาอีกซอยหนึ่งเริ่มหอนมาละพอเริ่มหอนมาเสร็จปุ๊บไม่นับถอยหลังได้เลยค่ะ8 9 8 7 6 5 4 3 2 1ปึ้งหน้าบ้านหน้าบ้านเริ่มเลยค่ะหอนเลยแล้วมีวันหนึ่งที่เห็นชัดสุดคือประตูหน้าบ้านเขย่าแต่ไม่มีคนอยู่แต่หมาวิ่งไปแล้วก็กระดิกหางดีใจแต่หอนนะคะไม่ได้เห่า หอนกันหน้าบ้าน เหมือนคนจะเข้าบ้านเหมือนน่าจะเจอพ่อหรือเปล่าไม่รู้แล้วพ่อจะเข้าบ้านแล้วหมาดีใจแล้วหมามันก็เหมือนกับพอประตูมันเขย่านิดนึงค่ะคือไม่ได้แรงนะแล้วมันก็หยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บเหมือนหมามันหันหลังกลับอะค่ะเดินมาทางประตูหน้าบ้านประตูเข้าบ้านเราก็เลยเอ๊ะทำไมมันทำอย่างนี้วะมันหลายรอบละมันเป็นอย่างนี้บ่อยมากสักพักนึงแค่นั้นนะคะยังไม่ทันได้หันหลังกลับเลยได้ยินเสียงอะค่ะขึ้นบันไดจะไม้กันเท้าอะค่ะแก๊กแก ๊ กแก๊กแล้วก็ได้ยินเสียงประตูห้องเขาอะค่ะเปิดแล้วก็ปิดเหมือนคนเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูแล้วมันเป็นอย่างนี้ค่ะประมาณ 6-7 เดือนได้จนกระทั่งคุณแม่ด้วยความที่น้ำมนต์เองต้องออกไปทำงานคนเดียวแล้วคุณแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวจนคุณแม่แบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะคือคุณแม่เป็นคนที่กลัวผีมากแต่ใจปากก็บอกว่าไม่กลัวแต่จริงๆใจอะกลัวมากเลยคือเป็นคนแรกที่หลบก่อนคนแรกเวลาที่ได้ยินมาอ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วทีนี้ญาติก็มากันที่บ้านก็เห็นแม่อยู่ไม่ได้ละเราก็ให้คนมาอยู่เป็นเพื่อนทีนี้ทุกคนที่มาอยู่ก็คือจะเห็นพ่ออยู่ในบ้านทุกวันคือเขาจะมาทุกวันระหว่างตีสองถึงตีห้านะคะเวลาเนี้ยน้ามานอนที่ห้องข้างล่างน้าบอกว่าพ่อเดินมาที่หน้าต่างแล้วเอามือเนี่ยเข้ามาจากข้างนอกอะค่ะลอดหน้าต่างเข้ามาจนเขาแบบว่าอยู่ไม่ได้เลยจริงๆเขากลัวกันมากอะค่ะก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกกันมาพอออกกันมาเสร็จปุ๊บก็เลยไปที่วัดก็ไปหาหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อคะสรุปแล้วพ่อเป็นยังไงคะทำไมถึงยังวนเวียนแบบนี้เราทำให้ทุกอย่างแล้วแต่ทำไมเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เขาตายเนี่ยคือครั้งสุดท้ายที่เขาบอกว่าอะไรเราก็มานั่งนึกอีกทีเราก็บอกว่าพ่อก็บอกว่าให้กลับบ้านนะเดี๋ยวทำกับข้าวไว้ให้แล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะอะไรอย่างนี้เขาบอกนั่นแหละคือห่วงของเขาที่เขาห่วงครอบครัวเขาและอีกอย่างพ่อจะเป็นคนที่ห่วงแม่มากพ่อแม่เป็นคนที่ไม่สบายง่ายอะค่ะเป็นคนป่วยง่ายพ่อจะเป็นคนที่ห่วงแม่แต่เราอะเขาไม่ค่อยห่วงหรอกคือเขาก็รู้อยู่แล้วแหละเราก็ไปตามทางของเราได้เพราะเราโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเรื่อยเราก็เลยตัดสินใจขายบ้านหลังนั้นก็คือก็บอกพ่อแหละว่าพ่อเราขอขายนะเพราะว่าเราเองก็ต้องคือพ่อน่ะหมดภาระแล้วแต่เราอ่ะยังมีภาระที่ต้องทำอยู่ขอขายบ้านหลังนี้ละกันแล้วเราจะย้ายบ้านหาบ้านใหม่พอเราย้ายบ้านใหม่เสร็จปั๊บก็เพิ่งได้ย้ายมาเนี่ยค่ะบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งอยู่แล้วก็ทำป้ายชื่อบ้านอะไรใหม่หมดแต่ลืมค่ะพี่ลืมบอกเขาว่าเราไปเราแค่บอกว่าเราจะขายแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะไปเมื่อไหร ่อ๋อคือตอนย้ายไม่ได้บอก ใช่ค่ะตอนย้ายเราไม่ได้บอกทีนี้แม่ก็สงสัยแม่ก็เลยมาถามเราว่าเฮ้ยเราไม่ได้บอกพ่อนะว่าเรามาอยู่เนี่ยแล้วคิดว่าพ่อจะเจอเราไหมแล้วบอกแล้วแม่จะพูดทำไมแล้วแม่จะพูดให้เขาห่วงทำไมถ้าพูดเดี๋ยวเขามาอีกแม่ก็กลัวอีกนะยังไม่ขาดคำเลยค่ะพี่ตันหลังจากย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งซื้อที่หนองจอกตอนนี้นะคะบ้านปัจจุบันหลังที่อยู่เนี่ยประมาณมาอยู่มาได้ประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะมีอยู่คืนนึงซึ่งตรงกับคืนวันพระพอดีเป๊ะเลยหมาหอนค่ะหมาหน้าบ้านหอนเหยียบเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับที่บ้านเก่าเลย หมาตัวเดิม แล้วประตูมาคู่เดิมเลยค่ะยังอยู่คู่เดิมเลยค่ะ ครับ เขาหอนเหมือนเดิมแล้วประตูหน้าบ้านก็มีเขย่าเหมือนเดิมหนูก็สงสัยเพราะหนูอยู่ห้องข้างหน้าสุดซึ่งมันจะเป็นระเบียงมันเห็นหน้าบ้านอยู่แล้วหนูก็เลยเดินออกไปหนูเลยบอกว่าด้วยความที่คือเราไม่รู้หรอกพี่ว่าเป็นเขาหรือเปล่าแต่ด้วยความเหตุผลที่เราเคยเจอแบบนี้มาหลายๆครั้งเราแอสซูมได้ว่าน่าจะเป็นพ่อแหละเราก็เลยบอกไปยืนอยู่หน้าระเบียงก็เลยบอกเจ้าที่ตอนประมาณ 3:30 เราเลยบอกว่าพี่คะถ้าเป็นคนชื่อนี้จริงปล่อยให้เขาเข้าบ้านเถอะค่ะเพราะไม่งั้นหมาจะเห่าโคนอยู่อย่างเงี้ยมันรบกวนชาวบ้านเขาสักแป๊บนึงแค่นั้นค่ะพอพูดปั๊บหมาหยุดเลยค่ะหยุดหอนเลยแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินในบ้านละเดินลงเหมือนเดินดูบ้านนะคะเพราะเป็นบ้านใหม่เนาะพ่อไม่เคยมาพ่อไม่รู้ว่าเราซื้อทีนี้ ทุกวันเนี้ยค่ะทุกวันเลยเนี่ยทุกวันเลยตอนตีสี่ก่อนที่น้ำมนต์จะออกไปทำงานตอนตีสี่เนี่ยคุณพ่อจะมาทุกวันเลยมาจะต้องหอนทุกวันตอนตีสี่ทุกวันเลยตอนตีสี่ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราก็บอกเขาเนาะว่าไม่ต้องห่วงแล้วอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะว่าในครอบครัวเนี่ยค่ะเราไม่น่าจะต้องไปกลัวเขาแล้วค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างพ่อแม่เนี่ยถ้าเรามีโอกาสนะคะถ้าเราอยากบอกรักเขาหรือจะอยากจะขอโทษเขาในสิ่งที่เราทำที่ไม่ดีที่ทำให้เขาเสียใจเราก็น่าจะบอกเขาก่อนที่เขายังมีชีวิตอยู่อะค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นบ่วงอยู่แบบนี้ค่ะที่น้ำมนต์เจอก็คือจะมีห่วงอยู่อย่างนี้ค่ะจะต้องกลับมาบ้านมาหาครอบครัวทั้งๆที่ตัวเองก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้แต่ก็มีห่วงที่ต้องมาดูเราอยู่เรื่อย ครับ ค่ะก็เรื่องราวตรงนี้เนี่ยคือทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักเหมือนช่วงแรกๆแล้ว หมายถึงไงครับที่เจออยู่ทุกวันเนี้ย คือคุณพ่อก็ยังมาทุกวันอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงเวลาตีสี่ของแต่ละวันก็ยังมาอยู ่ ก็ยังมาหาคนที่บ้านอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่เห็นตัวตนนะคะแต่ว่าได้ยินแต่เสียงแต่มาทุกวัน ผมต้องย้อนกลับไปนะแสดงความเสียใจกับคุณน้ำมนต์ย้อนหลังด้วยแล้วกันนะกับการที ่ เสีย คุณพ่อไป คือผมบอกเลยว่าผมเข้าใจนะผมเข้าใจจริงๆเพราะว่าผมเองเนี่ยคือผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วแหละว่าผมเนี่ยเสียคุณพ่อไปด้วยอุบัติเหตุเหมือนกันแล้วเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยคือผมได้คุยกับพ ่ อสายสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วเหมือนกันตรงที่ว่าผมติดงาน เหมือนกันเลย เขาใช่แล้วไม่ได้ไปหาเขา ใช่ใช่ เข้าใจเข้าใจ ที่เจอเลย นะยังไงก็คือตอนนี้ที่ผมฟังอ่ะผมรู้สึกว่าคุณพ่อยังห่วงอยู่คุณน้ำมนต์ ใช่ค่ะน่าจะยังมีห่วงมากอ่ะค่ะ ลองนึกดีๆนะนอกจากคำที่คุยกันในครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่เราติดค้างกับคุณพ่ออยู่ไหมคือเราเองเนี่ย จริงๆแล้ว เป็นคุณ ก็จริงๆแล้วตอนที่จริงๆแล้วที่น้ำมนต์นึกได้เนี่ยคือจริงๆคุณพ่อเนี่ยจะมีห่วงกับคุณแม่เนี่ยมากสุดเพราะว่าคุณแม่อย่างที่บอกอะค่ะจะป่วยง่ายแต่ไม่สบายบ่อยต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยคุณพ่อจะห่วงคุณแม่ซะมากกว่าอย่างน้ำมนต์เองเนี่ยของพาร์ทของน้ำมนต์เองเนี่ยคือรู้ตัวเองอะค่ะว่าตอนสมัยยังรุ่นๆก็เกเรพอสมควรเหมือนกันก็เวลาที่พ่อแม่บอกอะไรก็จะไม่ค่อยทำก็จะต่อต้านอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พอเสียพ่อไปปั๊บเนี่ยคือมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าถ้าเรากลับย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยในสิ่งที่เขาอยากให้เป็นเนี่ยถ้าเราทำมันสักนิดนึงเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ไม่น่าจะเสียใจขนาดนั้นนะคะซึ่งมันก็สามารถเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนได้เลยว่าบางทีที่พ่อแม่เขาบอกเราเนี่ยคือเขาหวังดีทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเลยมันเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับเราทั้งนั้นแต่ว่าเราเองเป็นคนที่ไม่เลือกที่จะทำแล้วพอมันถึงจุดๆนึงที่เป็นจุดๆเนี้ยค่ะพี่พอเราจะบอกคำว่าขอโทษอ่ะแม้คำว่าขอโทษเนี่ยเรายังบอกไม่ได้เลย มีข้อความส่งมาครับจากคุณอ้วนบอกว่าได้นิมนต์พระมาทำบุญให้คุณพ่อหรือว่าทำพิธีส่งดวงวิญญาณหรือยังครับ ทำเรียบร้อยแล้วค่ะทำเรียบร้อยแล้ว นั่นแสดงว่าน่าจะติดตรงที่สัญญาณนี่แหละยังไงก็ลองดูครับช่วงเวลาผ่านมานานเนี่ยคืออยากให้ลองชวนคุณแม่ไปทำบุญกับพระที่นับถือแล้วก็บอกท่านให้สื่อสารว่าก็เราเองเนี่ยคือเรามีโลกของเราที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่เข้าใจว่าคุณพ่อยังห่วงแต่ถึงเวลาแล้วที่คุณพ่อจะต้องไปตามทางของคุณพ่อน้องเพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าคืออาจจะไปเกิดหรือว่าอาจจะไม่ได้มาเกิดแล้วกับไม่ได้มาเวียนว่ายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณพ่อเนาะแต่คุณพ่อเนี่ยน่าจะไปอยู่ในภพภูมิที่ท่านมีความสุขที่ท่านหมดห่วงแล้วไงก็ลองอีกครั้งนึงแล้วกันเน า ะ ใช่ค่ะก็คิดว่าจะลองช่วงก่อนปีใหม่นี้อยู่เหมือนกันนะคะ ครับไหนก็เอาเป็นว่าผมเป็นกำลังใจให้นะให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ มันรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการด้วยนะคะที่ให้แชร์เรื่องราวด้วยค่ะ ปีใหม่ไปไหนคุณน้ำมนต์ ไม่ได้ไปเลยค่ะทำงานค่ะไม่ได้ไปเลยแต่น่าจะไปหลังปีใหม่อะค่ะค่อยไป โอเคงั้นช่วงปีใหม่นะเดี๋ยวช็อคเรามีอยู่นะจะมีแค่ที่เป็นแค่วันที่31นะรวบรวมเรื่องเล่าประจำปี โอ้ดีเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเผื่อมีเรื่องเล่าอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้โทรมาหาอีกที ได้เลยครับไงก็ปีใหม่ปีหน้าจะมาถึงนี้นะขอให้คุณน้ำมนต์แล้วก็คุณแม่มีความสุขมากๆนะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาละกัน เช่นกันนะคะขอให้รายการเดี๋ยวช็อคอยู่กับผู้ฟังไปนานๆด้วยนะคะปีใหม่นี ้ นะครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณมากครับ น้ำมนต์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ ครับ